Bai, egin hon. Hor dion, raialdia, 2015ko raialdi hori boizin bururatu da igandearekin, eta bazu harat joana zira, hor dion, lehenik gure entzuler aurkezteko, aida hon egiten den jaialdi edo jardunaldi horiek eta besta haundi hori aurkezten aldaukuzu? Ba, zeposta. Ordin, bon, Idaho estatua, ordin, estatu batuetan duzu, mende baldin, Nevadaan alde ganin, eta hau, ordin, egiten duzu besta handi bat, bost urtetaik, jaialdi deitzen dena. Eta hoi, lehen jaialdia hasi zuzun lautan hoita zazpian, izigarri untsa igan zuzun, oina bak izizien lautan hoita hamarian arra egitia, eta uan hori beki, eta geostik ordin bost urtetaik egiten dien zerbait duzu. Mm-hmm. Jakin behar diz ordin boizin badela euskal komunitatea handi bat, eta izigarri aktibo dena, eta horretan bat utz ordin alkarte difentak, eta alkarrekin lanina itutzu, jaialdi horren egiteko. Horren baduzu euskaldunak deitzen den euskal etxia, eta horren inguian baduzu jente hanitz, baduzu euskal museo bat ebai, han badena, georan behar dizu badela ebai universitatin baduzu urte sumait hasitutzu Basque Studies program deitzen den baten egiten, eta hortan ikasler eta interesatu guztientak ordin euskal herrian historiaz, kulturaz, literaturaz, bat itzi klasik proposatik, eta ordin hoiko, indak hoiko biltzen titzi ordin, langile hanitz behar behar eta horren egiteko zen, eta baduzi hoita hamar nila pertsona iganik, horra dena hunat, bai euskal herritik, bai euskal amerikarrak, bai eta munduko euskaldunak, eta bertako jentik, bai euskaldunak estienak. Hitzordu handi bat da, ez, iduri, alere, bosto urtetaik antolatzen den jaialdi hori? Bai, izigarriko hitzordia duzutaz, bat duzu gaiza hanitz antolatik, aste horretan betu. Errazu, nungo eskualdunak dira, hor, aida hon direnak, bizkaitarrak entzun dut, hala da? Bai, hoi duzu, bai, bena heba duzu migrazionek katia bat jarraik izizien imigranteak, pentsatzen ahalden bezala, gara herit nunbait hurun zun behar zelaik, usu etzututzen utxuk izuiten, zuiten zututzen familia engana, ezagun engana, eta ordin horrengatik, ordin habosik Idaho estatian, gehi Oregon parte batetan, gehi Nevada iparaldian, habosik bizkaiakuk zututzen, eta hobek irraiteko bizkaiak parte batetan Gernikatik hujantzen eta kosta hortaik pinik jentia habosenik. Eta Kalifornian adibidez habosik iparaldikuk edo nafartarrak zetutzen. Ordion, jaialdi horren egitarauan barnean sartuko gira, bon, erraindugu alere gure entzuler kultura eta besta hitzordu handi bat dela, baina besterik ere jorratzen da, politika ere aipatuko dugun bezala, eta behar ba lehenik bozu heldu zirelaik harat zer ikusi duzu, ainitz hango eskualdun bildiak zirenak, baina ere eskualerritik hainbat jende ere ginazen. Bai. Hor, bat zuzun, ebe, erran da izetan, nota bat, eta egazki erringar izuzun, hori ni, heltu nintutzen, hori aspehazte gaia zuzun, eta heltu nintutzen, ni, bo, Minneapolisiat, eta gio Minneapolisitik, bat nizun beste egazkin bat, boiziat esiteko, eta hor, bat zuzun talde bat, bizkaiako talde bat, antolatu ikzuzun maneala, bat zuzun hogei bat, eta hor zuzun egazkin min, bala, enekin, eta euska eta espanio lantzuten ginizun hor din, eta ene aldi gibilin, bat gintzuten hiu gazte, bat zuzun hiu gazte ernanikuak, bala, zintzututzen familia bat eta ezagitzen etziena bate, eta, bala, padaz baliatu zututzen hor din, estatu batu eta jiteko, hebenko euskaldunen, euskal nortarzunan bizitzeko manean ikusteko, eta helte gintzuten aeroportila, maletan ordin balizan egikitzen nahi gintutzen, eta hor bat-batetan ez tegia oskori entzuten muzika gora eta gora beti lapurdi, eta emazte bat bizkaitarrak zentuaeken erraiten hunkizin boiziat, ongietorri boizien, holako zerbait. Eta ordin, Ulala, bakizu, amniatak hitik zio, eta hoi antzuten duzu lehen gaiza, hau din, wau, egiaz gaiza handia duzu, hanku uskaldin entako, bina ebai, uskaldinak estien entako, aitzina emaiten behitie hoi. Hori da. Gitarra huan bakna sartuko gira, egan bezala, kultura eta kultura hitzordu handi bat da, hainbat gauza hor egiten dira, hor dion, ez dakit guk jakindugu ere eskualdunetaz liburu bat ere aurkeztu dela, euskal imigranten datuekin, horren berri baduzu? Ah, bebai, horretan parte harte dit. Hori da, hori da, horretarako. Bai, bai. Ebe, nahi, bai, duzti, hoi, puf, lan hoi hasi zuzun, oba, entzenek, nen, ibeno lehen, kollo San Sebastian eitenen lekeitiak batek, bat zuzun, hoi, amets hoi, nahi, bai, duzti, estatu batu eta juntian imigranten izenen, mena ez izenak, bai, ezik, ehen istoien biltzia. Zenta egia duzu, nahi, bai, duzti, imigrazione fenomenuan hobeki ezagitzeko hoi duzu hobena, egiazki, familia edo jente bakotzen istoian biltzia. Bain hoi hasi zuzun, egazki, bon, be, lan txipia duzu, bina izigarri pezia bakizu, ordin, izan hoian eta hain istoian biltzen hasi zuzun, eta bila azazti okte ordin, guano, ditzen nevadan, eta ni, hoktan sakazi nintitzen, mena ni habo konzentratu nintitzen Kaliforniako euskaldin, eta horat behitzen euskaldin habosik heltu, prefosta Kaliforniat. Ba, zuk iparaldeko eta Nafarroko hartzainenak bildu dituzu gehien bat, hori da? Bai, ebena ez bai zikez, enten nahi baduzu usu Panetxe bai, poiziat zumeno lehen adibidez, eta ira huin dila, Kaliforniate bai juiten zitutzen, eta pentsatu behar bizu, hogei gerren mente hatxarria hartino, eta mende baldin, nun tien jentik Kalifornian, ez igarri giti bazuzun Nevadaan, Idahoan eta hola. Eta hori behin, Kalifornia, bebeti ondun, tutsu hasi, euskaldunak beste imigrantik bezala beste estatu eta juiten. Oren Kalifornia zuzun lehen lekian un jentia jintzen, oren hoktaik hastia importan zuzun, eta bat zuzun jente Nafarroatik, bina ebai Bizkaiatik, eta beste provintzieta egisi behotik, ebai preposta. Voilà. Eta hoi zuzun, zer zentru galtua, parko? Haia galdi. Ba, bi liburu atera dira, orduan, horren berri emanen dugu gure entzulega? Bai, ordin, hoi duzu bi tometan den libria, hoi duzu bonde euskal, estatu batu eta juntzien, imigranten, enziklopedia, biografikua. Eta hortan, honen preposta zuzu fini lan hoi, eta jarraiki beharko dizugu, bena lehen edizione bat duzu, bildetitzugu hamarta izen, eta ordin euskaldin hoien istoiak bildetitzugu. Bizkaiako gizpuzkoako eta arabako euskaldunak, eta habosik ordin bizkaiako zututzen, tradizionalki jente habo zume itzen bizkaiatik, eta geho bigerenin ordin baduzu iparaldia, osua, hio provintziak, eta Nafarroa ebai. Eta hortan, biletugun habosik, izan dutzu ordin basu Nafarrokuk, eta Nafarroa iparaldikuk. Eta zer da helburua, horien errestua, hexa txikitzia, hori da helburua, beren historioa emaitia? Bai, horien bat dutzu bi xede hortan, nahi bat dutzu lagbinti nahi ditzugu lehenik ebe euskaldunak izan ditin, euskaldunak euskalherin, ala euskaldunak estatu batuetan, hen familien istoien ami bat aga ezagitzen, hortan lagbinteko, zentzaten zugu lagbintuko dira horrek, eta gio akademiko bai, izigar importan duzu, holako lana esker, ohartuko behikia egiazki ebe jentik nuntik jintzien susen eta ze bizi jentzien hola, imigrazione handi horren hobeki kumpreniteko. Hala, bi liburu horiek hemen gaindi ere pentsatzekoa aurkituko ditugunak aski fite? Ba, izan eta hoi argitatik izan zutzu errit boizi gaialdi entako elkitutzen ike lehen aldikoz igan astin hunkin intitzen eta untsa fiak pentsa. Ordin Center for Bastardist Press, horren hoiduzu Renoko Euskal Ikerguniak argitaratu dizu, eta Renoko Ikerguneko librik, adibidez, Euskal Herri kuentako, jakinazteko, urtaz, badizie mahaimat Durangon. Eta horren Durangon hana tamaiten ahalko ditzie. Hala, beraz, liburu aurkezpenak, baina politika ere, erabakitzeko eskubidea jorratu da ere, elgarrekin edo SRS izeneko mintegia, hor, agertu baitira hainbat jende, gure eskudaoko Jon Kamio, eta baita ere Juan Jose Ibarretxe, hor, taz ere, bihitz erraiten aldaukuzu, argitxu? Bai, bai. Horren hoi, osteginin, hotel batetan, eta hotel hortan zen horren gela, konferentzia gela handi batetan, eta horre jazki lekia bete duzu. Gine, mena, dik ranioke, higuehin bat pertsona ginela, eta bat zuzen jente be euskal herritik, eta euskal amerikain parasta bat bai, eta ezigarri untsa egan duzu, Ibarretxe mintzatu duzu lehenik. Ibarretxe eta haik sortu dian Agirre Richard Center ekin kolaboratzen beste gizon bat ebai mintzatu duzu, hua New Yorkeko unibertsitate batekua, eta gio John Kamio ebai, kerroz, da minibat gure eskudagoen historikuan aipatzen eta zer dian onduko urratxak. Prezeski, orgo eskualdunek, idaon bildu diren eskualdunek, zer diote, beraz, erabakitzeko eskubide hortaz? Bai, bo, hor, otaik baduzu, profosta, zumaet altzitzu eta zumaetek deuze ez dakizi hortaz, bena egia duzu boiziko euskaldunak jale horokorki horren jakinian dien, diela, kenbeiti ebai jente izigarri important hor implikatu dienak gai horren induian, eta hor pentsatzen eta berriki zentzuden pit zena huzai hor politikaia behitzen zaren Aidahon, eta behitzen postu important bat Aidahoko estatian, eta horrek preposta laguntu dizu ebai horren egiten. Jakin behar dizu egin hortan ebai, eta hua zuzun aminibat mintzazalen aurkezlia, eta zuzu biti, deiz biter hor zuzun, eta deiz biter boizi hiko hausartza duzu. Eta Euskalduna jatorri, zain aitania maniak hor zututzen, eta Euskal Herrikuk zututzen, bizkaitarrak, eta haik Euskal, bai, ikasizutzen hain aitameken, eta hor zuzun hor din, ebai, eta ezigarri kontent eta important zela erantzitzen horren jarraikitzia. Eta politika sailean ere Euskal Gobernuko Inigo Urkulluren agurra eta horri zaitea ere pentsatzekoa da Aidaoko eskualdunendako hainitz erran nahi baduela. Bai. Bena, nahi baizu, ordin, bombe, Urkullu presidentak eta bestek ebai hua benola, herne, egiazki boizi ikusten dizi erreferentzia bat bezala diasporan, eta hyanetek jarraikitzen dizi hor agitzen dena. Eta egiazu kasik aste bat igandila Urkullu lehendakaiak heben boizi, aste hartetik hor zuzun, eta bon, bazitit nordin bihikra difentak antolatik. Horren jonduzu entreza minduko jenten ikustea, jonduzu horko politikaien ikustea, jonduzu horko alkarten ordezkaien ikustea, eta ostialin, ostiale gerritan proposat ez ezin ordin jente ezberdiner jola recepzion tipi bat, ebai. Erraiten aldugu kasik zortzigarren provintzia dela Aidaho bera? Ez Aidaho bera, ez zortzigarren provintzia duzu diaspora osua. Ba, pentsatzen du, baina horre referentzia handia dela hori zuk diozun bezala sendida halerea, iziarri. Ah, bai, referentzia handia, bai, iziarri eta iruzu indar hartzen egiazki, bai. 2005-eko jaialdi hori, ba, jaialdia, besta dela, eta besta eginduzia, argitxu kamu. Bai, besta egin dit, eta mena goxoki gamduzu, denboa izigarri, bo, behua egin ankurtzin, eta gaian goxo izigarri. Oin badizkihan Basque Block deitzen den leku bat, egan nahi behita karrika bat, kasik euskalduna dena, behitia bi euskal ostatu, bat euskal bisehua leku hortan, bat zututzen leheneko bi hotel arabe hitu dutienak, bat duzu euskal etxia, eta hengaiak hor astizken, ostegin, ostialiko bestak, hor din euskal karrika hortan, agitut dutzu muzikaeki, zaeki eta hola. Gion esken egina behita egin handiena, hor jente sobea, karrika horren zerratzeko eta untza kontrolatzeko, eta hor beste leku batetan duzu, leku handiago batetan, zerratzuik dena, eta besta jantzutzen, eta beharre jente janitz behitzen. Adibide baten emaiteko, horren ostegin gaieko gai jaldin, zen dantzaldia, luhartzek dizu, luhart akordeonistak hain entaldia ekin ordin dizu egin. Zinik, hua. Mosturak baditugu, putxa. Zedo maia. Bururatzeko behar ba ere, aipa ginez azke, kirolak ere, hor izan direla, erakustaldiak, eta beste itzordu zonbaitzu ere izan direla. Bai, egia. Horin hor, egia euskal kirolai importantzia handia maiten ezi beti jaialdi, egiten behiti horin ostegun gaiez, bas, sport nahi behitzen gena edo euskal kirolak. Eta hor bat zutuzun euskal herritik lau talde zinik, eta jaski impresionante zutuzun zen da sartzutut zordin stadion handi bat eta beteik zutuzun, jente handi bat zutuzun zutuzun habo txartelik, zantza ikanizun hor sartzia, eta hori txartzen zutuzun, bak izi futbol amerikanoko edo beste kiroleko jente kia ekin eta mikrofonin hona akzent handi bat dian gizomat eta hoai eta gizomate kilo eta huna inbest mezuatzen dian gizan hau gipuzkoakua eta hop sartzen eta jentiko hotxalotzen eta amerikain manean izi interesen zuzen handizki orduan aurkeztuak izan dira. Ubai, jazki, handizki. Eta geho, hitzordi importanta, hoiduz festara, ustiale gaian egiten dena, eta hor, ikusgarri handia egiten dizu bertako dantza taldia deitzen dizu oinkari, dantza taldia, eta hoiek ordin egiten dizu ikusgarri handia, dantza talde handia duzu, zigarri huna, eta urtoz ordin euskal herritik ebait talde bat kumitatzen dizu, hekin aitzea, eta urtzen Iruñako talde bat kumitatuik izan duzu, eta ikusgarri edera eman dikuzi. Babururatu behar dugu, alere, solasaldi untan egan dugun bezala, erreferentzia, garantzia haundiko, hitzordua da, boixin, azken egun hauetan, iragandena, zure tako ere, anitzeran nahi du ez, argitxu? Bai, hanitzeran nahi dizu, gazki hor, boizeko euskaldinek bakizie nuntik horadien bakizie nuat buzaidien balizie euskal herria ekin bailotua handia, jarraiketen dizi euskal herrin zeagitzen den mena berde moan bakizie nuntik horadien eta heka itzina maiten nien bombe euskal tarzin aztela etxit euskal herrikua bezala bena jale lotua handia dela eta egiten dizi lan edera bai hor bai euskal tradizionen begiatzeko, bena ebai akademiko ki hor programa bat sortu behiti euskal ikerz gineantako, klasik antolatzen behiteti ordine euskal klasik edo klasik universitatin, euskal klasik ebai maiten titzie, izi gerri ebai aktibo duzu komunitate hoi, boizikoa. Ba esker mila gure emankizunean parte harturik argitxu kamu, eta ondoko egunak arte hemen irratietan hori guzien aipatzeko garbi-garbian. Bai, klasikin. Mireskeh? Ich bin unter.